Két hét, két nap. Eddig bírtam. Lett volna nem egy pesti tévés dolog, amit fincsi volt, de kibírtam, hogy nem csináltam róla a videót, szóval én tartom magam. Hát azt hittem amúgy már régebb óta volt, de csak két hét. Sőt, mire kimegy ez a videó, két hét, három nap lesz. Most figyeljétek a szememet. Tudom, hogy csomóan podcastben hallgatják ezeket a videókat, de hogyha lehet, akkor most nyugodtan figyeljetek engem, mert hát majd elmondom, hogy miért. Figyeljétek a szememmel. Kezdjük el! Mi történt? Egy gyors összefoglaló, hogyha bárki nem követné a híreket. Héten volt a tüntetés, aztán utolsó nagy sessionje, ami mostanában van a parlamentnek, és akkor egy csomó dolgot megszavazott. Többek közt átnyomták azt a törvényt is, amit nem gondoltam volna, hogy tényleg át fognak nyomni, de így most már nem lepődök meg semmin. Ha emlékszünk, ugye van az a fideszes csávó, aki lebukott rengeteg hát pedofil jellegű képpel. Hát azért hazamenekítették, és ugye a havi fizujának egy töredékét ki kellett fizetnie, és akkor így ennyi volt, ezt meg is úszta. És akkor most az van, hogy akkor szigorítanak a pedofil törvényen. És ezzel végre valami, amivel mindenki egyet tudott érteni, ami mögé mindenki be tudott állni, de aztán hopp, jött egy módosítás, és szokásos mantra, ami mostanában megy, hogy a pedofilokat össze akarják mosni a melegekkel. Ugyanerre a törvényre beadtak egy módosítót, ami már a melegekről is szól. Most próbáltam több helyről tájékozódni, akár megnéztem telekcikket, Origó cikket. Mondanom sem kell, hogy a Origó cikk az úgy próbálta beállítani, mintha az ellenzék azért tüntet, hogy nehogy megszavazzák a pedofil törvényt, és nem is említették, hogy amúgy ez milyen módosítást adtak be hozzá. Arra gondoltam, hogy a legobjektívabb az, ha én magam megnézem a törvényt, hogy fölcsaptam, megkerestem a törvényt, és felolvasom nektek, az a legtisztább. A részeket, amik érdekesek lehetnek, nem lesz hosszú. Jaj, felolvasnom kell, kicsit izgulok. E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja. Illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Ugyanezekkel írja le, hogy tilos az olyan reklámokat, amikben hát homoszexualitást jelenik meg 18 éven aluliaknak. De nem csak, azt a műsorszámot, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nemme megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítése, megjelenítése, illetve a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolása az ötödik kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem csak az van, hogy a homoszexualitás népszerűsítése, ami már alapból egy megfoghatatlan dolog, de már a megjelenítés is. Szóval, hogyha megjelenik valami homoszexuális dolog, akkor az már 18 éven felülieknek ajánlott csak. Tanulók részére a szexuális kultúrától, a nemi életről, a nemi irányultságról, valamint a szexuális fejlődésről szóló foglalkozás megtartása során különösen figyelemmel kell lenni az alaptörvény 16. cikk első bekezdésében foglaltakra. E foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nemme megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Itt csak azon, hogy népszerűsíteni nem lehet, de ez megint egy kicsit megfoghatatlan. Nagyon sok dologra rásütötték már azt, hogy a homoszexualitást népszerűsíti, ami egyszerűen csak megjeleníti. Ez már kinek hol van az ízlés küszöbe, nem? Hogy most megjelenik valahol egy meleg pár, akkor én azt mondom, jó. De közben lehet, hogy más már azt mondja, hogy ez népszerűsítés, szóval ez egy olyan határ, amit nem lehet nagyon így hova tenni. Linkelem nektek ezt a dokumentumot, hogyha rá akartok nézni. Gondoltam, az a legegyszerűbb, hogyha ebből tájékozódok, és itt meglepődtem. Azt hittem, hogy csak a népszerűsítés lesz benne, de már a megjelenítés is. Szóval ez furcsa lesz, hogy mostanában bármilyen műsor tartalmaz homoszexualitást, akkor ez 18 éven felüliek. Szóval ez tényleg abszurd lesz, hogy a hollywoodi filmek egy tetemes része, de akár vígjáték sorozatok. Most képzeljétek a Modern Family, minden része 18 éven felülieknek ajánlott, csak ez olyan abszurd. Felvilágosítást, azt már az is benne van a törvényben, hogy már csak bizonyos szervezetek adhatnak, a civileket próbálják kizárni a szexuális felvilágosításból, és majd csak azok adhatnak szexuális felvilágosítást, akit így föntről így, hát így szabályozzák, hogy és gondolom, hogy hát a haverok lesznek azok, micsoda meglepetés. Amúgy erről a hormonmentesnek van egy posztja, hogyha érdekel titeket, ezt mindenképp ajánlom. Írt egy hosszabb posztot, ő sokkal jobban otthon van a témában. Már évekkel ezelőtt megjelentek azok az ifjúsági szervezetek, alapítványok, egyesületek itthon, akik az amerikai fundamentalista felvilágosítási vonalat képviselik. Tehát önmegtartóztatást propagálják, a házasságig, ha mond valamit, tisztasági gyűrű, fogamzásgátlás, teljes elutasítás, stb. Természetesen hangzatos szólamokkal és fiatalkorúak védelmére hivatkozva, és a honlapjaikon gyakran emmi támogatással. Amerikában ennek az eredménye extrém magas tini terhességi ráta azokban az államokban, ahol ezt követik. Szóval félő, hogyha ezeket támogatta eddig az állam, akkor majd nem biztos, hogy a legkorszerűbb felvilágosítással fognak élni. És múlt héten volt egy fundamentalista alapokon nyugvó családtudományi konferencia, amivel semmi gond. Csinálják, de csak a négy fal között. Ami gond, hogy ez a Novák Katalin ajánlásával talán védnökségével zajlott. Ebben nem vagyok biztos. De az biztos, hogy kormányzati támogatással. És itt már arról beszéltek, hogy nem szabad a fiataloknak megmutatni az óvszer használatát, mert ezzel a szexre bíztatjuk őket, és persze masszív homofóbia és gendertől, jelentsen ez bármit is szerintük, való közös rettegés. Itt a szuper összefoglaló a konferenciáról. Belinkelem ezt is, és a Jankának az instáját. Ott van az összefoglaló. Szóval több szinten gond van, és az, hogy a homoszexualitást tiltják, az az egyik része, de hogy utána most az állam át akarja venni, hogy majd ő szexuálisan felvilágosít. Nem túl egészséges irányba terelve ezt az egészet. Szóval olyan furcsa, hogy itt lenne egy ügy, amit mögé tényleg tök jó lenne összefogni társadalmilag, és még ezt is úgy meg tudják csűrni, csavarni, hogy mindenképp megosztottságot hozzon. És így tényleg az az érzés az embernek, hogy várjál, hát akkor ezek szerint annyira azért mégsem fontos ez az ügy nekik. Egy újabb játszma, sokadik játszma, amit így, amivel így egymásnak lehet ugrasztani az embereket. Felteszem a kérdést, hogy vajon nekik mi a fontosabb? Tényleg a pedofilok szigorú büntetése, a gyermekek védelme a fontosabb, vagy az, hogy megint valami olyan politikai játszmát készítsenek, amiből ők jönnek jobban ki. Nem érzem azt nekik, hogy tényleg a gyermekek védelme a fontos, pedig annak kéne itt a lényegnek lennie. De tudjuk, hogy kell az újabb ellenségkép, most talán nem jön annyi migráns. Most valahogy úgy érzem, hogy a melegeket tűzték az ellenségképnek, és ezt ugye hivatkozva a keresztény értékrendekre, de hát ez az a jó ezekben a keresztény értékrendekben, hogy úgy értelmezed, ahogy akarod, és akkor hivatkozhatsz rá, mert vannak Európán belül is sokkal inkább ilyen klasszikus keresztény országok, azoknál sokkal kevésbé szigorú, sőt, vannak, ott van például Spanyolország, ami nagyon vallásos ország, és mégis házasodhatnak is a melegek. Szóval ezek szerint van, aki meg úgy értelmezi, hogy már hát így, ahogy például a Fidesz. Itt egy újabb lehetőség, itt egy újabb ellenségkép, ez egy olyan ellenségkép, ami ellen azért elég jól lehet hergelni. Mondhatják az emberek, hogy jó, de hát törvény nagy részében az van, hogy nem szabad népszerűsíteni ezt a dolgot, de ez megint olyan, hogy rég rossz egy olyan törvény, ami úgy értelmezheted, hogy mi számít a melegség népszerűsítésének, azt onnantól már kidönti el pontosan, mert ennek nincs egy ilyen exakt definíciója. Aggasztó dolog, hogy olyan törvények jönnek létre, ahol hát majd mi eldöntjük, hogy hol van az a határ. Mi törvénybe iktattuk, hogy nem szabad népszerűsíteni. Az, hogy mi a népszerűsítés, majd mi eldöntjük. Mindenre rásütik a homoszexualitás népszerűsítését, miközben általában az csak az elfogadásról szól, és hát láthatóan nem abba az irányba megy Magyarország, nem a jogegyenlőség felé megy, hanem az elmúlt egy évben az minden maradék jogot is megvonnak a melegektől, szóval láthatóan nem abba az irányba megy, úgyhogy ilyenkor nyilván az emberek kiállnak ezért, hogy mi lenne, ha a jogegyenlőség lenne már végre, és akkor az már a másik oldal mondhatja, hogy ez már a homoszexualitás népszerűsítése, miközben ha a jogegyenlőség lenne, a legtöbb ilyen hang az utána megnyugodna, és többet nem cseszekedne ezen. Az meg már más, hogy ez mit fog okozni, és ez a fő dolog, mit fog okozni egy fiatalban. 14-15-től már az emberek azért elkezdenek már szerintem hamarabb is gondolkozni ezeken a szexualitás dolgokon. Legtöbb, hát aki meleg, az általában már tudja fiatalon. Nem úgy van, hogy 18 éves korában az ember így minden így hirtelen így egy gát elszakad benne, és akkor megtudja, hogy meleg. Ezt már sejtik a fiatalok hamarabb is. És ez mit okoz majd egy fiatalban, hogy hát az országomban a 18 éven aluliak elméletek nem is találkozhatnának a homoszexualitással, az valószínűleg nem lesz túl egészséges, még több elfojtás. Így is már a homoszexuális fiatalok körében sokkal magasabb az öngyilkosságok aránya, de ez nem fog segíteni azon, hogy úgy érzik, hogy ebben az országban ez egy megbélyegzés, ez egy olyan dolog, ami tilos. Hiába már 16 évesen tudod, hogy homoszexuális vagy, nem, erről nem is tudhatnál, mert 18 éves korodig. Felvilágosítási órákon hát majd eldöntik, hogy most ez benne lesz vagy sem. Ez alapján a állam által jóváhagyott felvilágosító szervezetek nem biztos, hogy az lesz a fő üzenetük, hogy rendben van, fogadd el magad. Félő, hogy inkább a lebeszélés, átnevelés irányába vinnék el. Nem biztos, de nyilván azért árulkodó a hadjárat a melegek ellen, szóval ez meg még aggasztóbb, hogy ebből mi lesz, de ez majd hosszú távon derül ki. Egy 16 éves, 17 éves ember, említek nem nézhetné meg azt a filmet, amiben melegek vannak, az teljesen röhelyes szerintem, ez mint valami paródia törvény, szóval nekem ez szürreális ez a törvény ilyen szinten, hogy hát az új vígjáték, amerikai vígjáték, az 18 pluszos karikával vagy a moziban, mert vagy egy új színházi darab, és én nem vihetem el arra a gyerekemet, mert az lehet, hogy mozi be se engedi, mert akkor onnantól lehet, hogy őt is megbüntethetik. Most is bejöhetnek 18 éven aluliak egy olyan filmre, ami elméletileg nem ajánlott nekik, de ez törvényben van, lehet, hogy a mozik nem vállalják, vagy a színházak azt a felelősséget. Ez még kialakulóban van, de egészen szürreális élmény lenne az, hogy én szülőként nem dönthetem el, hogy mire viszem a gyerekem, aki már azért ne legyünk álszentek 16 évesen, azért mert lát pár meleget egy filmben, nem lesz homoszexuális. Ez nem egy tanult viselkedés a melegség. Érdekes mégis, hogy valamiért úgy csinálnak, miközben hát a bizonyítékok nem ezt támasztják alá. Meg a másik különösen vicces, hogy az internet korában, amikor a fiatalok egész nap a neten lógnak, az olyan, mintha homokba dugnád a fejed, hogy mennyire lesz röhelyes, hogy 18 karikás lesz a jó barátok egy csomó része, amikor a interneten bármihez, bármilyen fiatal, amikor akar hozzájut. Ilyen látszat megoldás. Szóval még hogyha ez lenne az eredeti terük, hogy tényleg elhinnék magukban, hogy hát attól lesznek a melegek a fiatalok, hogy melegeket látnak, de hogy ha tényleg ezt elhiszik, akkor meg azt jelenti, hogy az internetet nem értik, a fiatalok kultúráját nem értik, mert az interneten nem tudod ezt befolyásolni, nem tudod ezt szabályozni, és akkor onnantól kezdve pont a fiatalok meg az interneten vannak naphosszat, szóval el akarna érni, az se fogja. Nem tudom, mit várnak ettől a törvénytől, hogy majd több heteró lesz ettől, kevesebb meleg, de nem lesz kevesebb meleg, csak több meleg lesz, aki elfojtja magába, aki még jobban titkolja. De közben azért bizakodó vagyok olyan szinten, hogy 21. században az internet korában ez már nem sokat befolyásol, max közröhely tárgya lesz a fiatalok körében ez az egész, és tényleg egy kicsit az az érzésed lesz, hogy ami olyan országban élek, mert 18 éven a lujaknak nem ajánlott egy film, mert melegek vannak benne, szóval kicsit olyan országban élek, amin még röhögtem pár éve. Ez elég nyomasztó. Arról ne is beszéljünk, hogy az ellenzéki összefogás is elég szépen leszerepelt. Ugye az ellenzék nagy része távol maradt a szavazástól, mert hát erre most mit lehet mondani erre a szavazásra. De közben a Jobbik az megszavazta. Persze mondta, hogy jó, hát majd, hogyha majd hatalomra kerülünk, akkor kiveszik a furcsa részeket, de nekem ezzel a Jobbik teljesen leszerepelt, hogy asszisztált ehhez a dologhoz. Valószínűleg átgondolta, megmérte, hogy hát, hogyha most egy pedofil ellenes és meleg ellenes törvényt nem szavaznak meg, ez az ő híveiknél nem lesz olyan jó. Biztos vagyok benne, hogy ez valamit felmértek, és aztán úgy találták, hogy ezzel vesztenek a legkevesebb szavazót, vagy nyernek a legtöbb szavazót, és nem merték azt bevállalni, hogy én ehhez nem asszisztálok. Ehhez nem asszisztálok, amit itt művelnek, mert ez övön aluli. Úgyhogy ez is egy baromi nagy csalódás, hogy értem, hogy ellenzéki összefogás sokszínű, és van, amiben nem értenek egyet, de Ezek után a Jobbik az, hát oda berakhatom a DK mellé, meg a többi haszontalan szar mellé. Az a baj, hogy ilyenkor azt látod, hogy jó, majd jön az ellenzék és megnyeri, és hogy hát, ha jobb lesz, és nem azt érzem, hogy bármilyen ellenzék, ami itt leválthatná ezt a dolgot, az majd jobb lesz ennél. És akkor egy kicsit így elkeseredik az ember, hogy az, hogy folyamatosan mindent szétlopnak, és most a Fudánról még nem is beszéltünk, hogy így megszokja az ember, és mindig az van, hogy jó, ennél már nem lesz, nem esnek mélyebb szintre, már nem lesz rosszabb, vagy nem lesz nevetségesebb, amit csinálnak, vagy ezt már biztos nem fogják meglépni, és mindig meglépik. Közben szép lassan, hogyha így a nagy képet nézzük, távolról nézzük, évtizedekben nézzük ezt a dolgot, amit megy, akkor láthatóan nem a nyugat irányába fejlődik az ország, hanem inkább abba, ami most Törökország. És mindig azt mondja, odaig sose jutunk, nem leszünk egy Oroszország, Törökország, meg amik ott mennek, de közben, vagy Kína, de közben láthatóan mégiscsak abba az irányba megy. És így, hogy adagokban benyeled a dolgot, és egyszer csak azon vagy, hogy bazeg, hogyha ezt egybe akarták volna lenyomni a torkomon, akkor én már régen leléptem volna innen. De így, hogy kis adagokban szépen lassan úgy valahogy megemészti az ember. Mint amikor régen ugye a királyoknak adták kis, nagyon kicsi adagokban a ciánt, hogy hozzászokjon a szervezet, hogy ne lehessen olyan könnyen megmérgezni. Ez a furcsa nekem, hogyha ez a tendencia, ami most mondjuk az elmúlt 10 évben volt, nem a nyugati országokhoz akarunk hasonlítani, hanem a keleti országokhoz, inkább az a tengely, amit kijelöltünk, akkor így elgondolkozik az ember, hogy jó, hogyha ez lesz következő 10-20 évben, ez a tendencia, és Törökországig akarunk menni, és ha ez a példa az ország előtt, akkor meddig érdemes ezt validálni, hogy érdemes itt maradni. Mert most nem azt mondom, hogy én el akarok költözni külföldre, mert nagyon szeretem az országot, itt van minden ember, akit szeretek. Elgondolkozik az ember, hogy vajon, hogyha mondjuk azt mondanám most, hogy lelépek a családdal, vajon a két gyerekem utólag megköszönné azt, hogy de jó, hogy időben leléptünk, nem vártuk meg, hogy olyan legyen a helyzet, mint Törökországban vagy Kínában, mert így utólag már eljutott odáig, csak mivel szépen lassan jutott el odáig, ezért észre se veszi az ember. Hogyha a gyereked élete az első, akkor vajon hosszú távon ők megköszönnék azt, hogy egy másik országban élhetnek, ami a 21. század irányába hát evez, és nem pedig visszafelé. Mert most még azt mondom, hogy jó, de ki tudja, hogy ha ez az irány marad, mi lesz 10 év múlva, mi lesz 20 év múlva. Ez mindig egy érdekes dolog. Mert mondhatjuk, hogy nem, ez még azért messze van attól, ne, ez is messze van, jó, ez még belefér, ez már ciki, de ez még belefér, csak hoznék is egy példát, és azért mondtam, hogy figyeljetek. Mikor lett ez a videó fekete-fehér? Valószínűleg észrevettétek már. Tudtak mondani egy konkrét pontot, amikor hopp, hirtelen fekete-fehér lett? Minden? Nem. Hanem egyszer csak volt egy pont, amikor így az ember észrevesz, hogy valami már visszafordíthatatlanul megváltozott. Már fekete-fehér. Nem az a pont van, amikor fekete-fehér lett, hanem az a pont, amikor észreveszed hirtelen ezt a dolgot. Szóval nem hirtelen lett a változás, hanem te vagy az, aki hirtelen észrevette. De addigra a változás már megtörtént. Egyszer csak feleszméltél, hogy eltűntek a színek, és itt minden már csak fekete-fehér.